5 zł miesięcznie z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skoczkowie już pojawili się na skoczni w Kulm, ruszyły tam kwalifikacje, a po nich rozpocznie się konkurs lotów narciarskich. Na statku wycieczkowym Diamentowa Księżniczka są kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Teraz choruje już ponad 350 osób. Deklaracje podatkowe są już do pobrania z internetu. Za chwilę powiemy, skąd można je ściągnąć. Ruszyły kwalifikacje do konkursu na Mamucie w Kulm. To konkurs, po którym Piotr Żyła może mieć małą kryształową kulę na wyciągnięcie ręki. Wczoraj w pierwszych tegorocznych zawodach na Mamuciej skoczni Polak zwyciężył. Tak mówił o jego sukcesie były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot. Czekał i się doczekał i ja tutaj się spodziewałem, że Piotr może nam to podium zafundować właśnie jemu, może łatwiej nawet na skoczni do lotów narciarskich jak na skoczni normalnej. Tam jest ta konkurencja jakaś, no on zawsze się kręcił koło tej dziesiątki, ale do tego podium brakowało. Natomiast tutaj do lotów, gdzie Piotrek jest tak otwarty na te loty i taką frajdę mu sprawiają, potrafił udowodnić możliwości do latania. Dzisiejszy konkurs ma rozpocząć się za niecałą godzinę. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na prowadzeniu wciąż Stefan Kraft, Austriak o 78 punktów wyprzedza Niemca Karla Geigera. Trzeci Dawid Kubacki traci do lidera 188 punktów. Do 355 wzrosła liczba przypadków zarażenia koronawirusem na statku wycieczkowym Diamentowa Księżniczka. Wśród pasażerów jest 3 Polaków. Statek objęty jest kwarantanną w pobliżu portu w Yokohamie. Na pokładzie jest ponad 3,5 tysiąca osób, obywateli z 50 państw. Zgodnie z wcześniejszymi planami statek ma być objęty kwarantanną do środy. Jednak już wcześniej władze Japonii zgodziły się na opuszczenie wycieczkowca przez osoby starsze, które nie zachorowały. Swoich obywateli, u których nie wykryto koronawirusa, chcą ewakuować władze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Hongkongu. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 1665. Zachorowało blisko 70 tysięcy ludzi. Można już pobrać wypełnione przez administrację skarbową deklaracje podatkowe. Wypełniony przez urzędników dokument znajdziemy na portalu epit.podatki.gov.pl. Deklaracje można przejrzeć i jeśli trzeba poprawić. Żeby zalogować się do systemu, trzeba wprowadzić kilka informacji, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Trzeba tam będzie wpisać kwotę przychodu, którą wykazaliśmy w poprzednim zeznaniu podatkowym, czyli przed rokiem, a także jedną z kwot przychodu od naszego pracodawcy z informacji, którą otrzymaliśmy w tym roku. Poza tym oczywiście trzeba wpisać też numer PESEL albo ewentualnie NIP z datą urodzenia. No i na koniec system jeszcze poprosi nas o to, aby wskazać, jaka była nadpłata czy też niedopłata podatku, która wynikała z ubiegłego roku. Ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem to 30 kwietnia. Zeznanie uznaje się za złożone nawet wtedy, gdy podatnik nic z nim nie zrobi. W Wilnie otwarty został oddział dziecięcych hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. W inauguracji placówki wzięła udział pierwsza dama Litwy. Odczytany został też list od polskiej pary prezydenckiej. Założycielka hospicjum, siostra Michaela Rak, określiła hospicjum wielkim dziełem. Dzieło ludzkich serc, przepełnionych miłością i mądrym spojrzeniem na drugiego człowieka, żeby być dla kogoś, a nie tylko dla siebie. I chore dzieci nas do tego motywują. W ten wielki dar wpisały się tysiące ludzi, którzy właśnie byli razem z nami. Ponad 2 miliony złotych na budowę placówki przeznaczył PKN Orlen. Pierwsi mali pacjenci pojawią się w placówce prawdopodobnie w marcu. Marcin Gortat oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. Najsłynniejszy polski koszykarz zrobił to podczas zorganizowanej przez siebie w Los Angeles imprezy pod nazwą Bal Polskiego Dziedzictwa. Na miejscu był nasz korespondent Marek Wołkuski. Marcin Gortat powiedział, że jest dumny z faktu, iż udało mu się przez 12 lat grać w najlepszej lidze koszykarskiej świata NBA. Dziękuję wszystkim tym, którzy kibicowali mi, dziękuję wszystkim fanom, dziękuję wszystkim trenerom, dziękuję wszystkim kolegom, którzy wspierali mnie. Nie tylko w tych dobrych momentach, ale również w tych złych. Gortat dodał, że zaczynając karierę w NBA nie przypuszczał, że będzie w niej grać aż tak długo. Myślę, że u mnie to wszystko polegało na tym, żeby z roku na rok po prostu starać się poprawiać i być jeszcze lepszym koszykarzem. Zapytany, czemu poza dobrą grą zawdzięcza sukces w NBA, Marcin Gortat odpowiedział: ciężka praca, tylko to myślę. No oczywiście troszeczkę szczęścia tam też było. Gortat zapowiedział, że będzie dzielił swój czas pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Planuje zajmować się działalnością biznesową i charytatywną.

Yeah. Hey, dear. Hey. Well, I sure am thirsty. This week sure kicked my ass. Lord have mercy, I like to fix it fast. You see, I got a little work week pay in my pocket. I'm looking for a little dive hole to rock it. Now I see a church for prayer hitting them knees. A Goodwill store and a light bulb bees. There's a ball around here with a jukebox near. Is there a witchy whistle tower on honky tonk? Yeah, I know it's noon, but I'm feeling 5 o'clock weird. So is there a bar around here? I need a dark corner booth to ice my caboose. Under an 8-point book with beads on a moose. A friendly bartender that pours some tall. And a real big bouncer to catch me when I fall. Now, I see a library. Well, maybe they got a map that can lead me to a place kinda like this. Is there a bar around here with a jukebox, neon pull string sign? This is ice cold beer. Is there a witchy whistle tower on honky tonk near? Yeah, I know it's noon, but I'm feeling 5 o'clock weird. So is there a bar around here? Yeah. No i krótko, wesoło, energicznie piosenka The Bar Around Here, bar nieopodal. Zaraz o tej płycie i o zespole słówko, ale przypomnienie najpierw, że mogą Państwo reagować na to, co u nas na antenie. Dwojako, albo SMS-owo 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. Bar Around Here to piosenka, która otwiera nową płytę, wydaną dosłownie parę dni temu, grupy The Cadillac Three. Już sama nazwa wskazuje, że jest to trio z Nashville. No i co jeszcze tutaj można by dodać? Można by dodać, że oni specjalizują się w takim rozrywkowym graniu popularnym na południu Stanów. I wszystko w tej piosence już było, a w następnych na tej płycie jeszcze dopowiedzą. No bo był okoliczny bar, była grająca szafa, była zabawa, najchętniej w weekend, piątek, sobota, trochę niedziela, bo w poniedziałek trzeba do roboty. No i w tych pozostałych piosenkach na płycie, która nosi tytuł Country Fuzz, znajdziemy również atmosferę zabawy, znajdziemy ten bar, w którym podają zimne piwo albo i coś mocniejszego. Gra muzyka, przed barem zaparkowane amerykańskie tradycyjnie duże samochody, bo te nowoczesne małe to tak nie bardzo pasują do tego nastroju weekendowej zabawy. No i wszystko skoczne, wszystko w rytmie przemieszanego rock'n'rolla, country i czego tam jeszcze Amerykana wymagają, a zabawa jest doskonała. I teraz pada pytanie, czy można przenieść ten nastrój na grunt polski? To mogą odpowiedzieć na takie pytanie, mogą odpowiedzieć tylko Państwo, którzy wysłuchają jeszcze dwóch utworów Cadillac Three. A więc z płyty Country Fuzz teraz The Jam, a później Labels. You working with? Got a tall boy sweating in a camo crazy. Hey, who you flirting with? Little brown-haired hippie girl walking up to me. Don't be scared if it gets a little funky. Cadillac back with some kick-ass country. Don't be shy, go shit, get monkey. On off your back. Whatever gets you up. What you cooking up? Smells pretty good to me, show numb. I said, ooh, we done sugared up. If you don't know, yeah, you better look it up. It's a toe tapping, hand clapping, bee sliding and stomping your feet. Sounds pretty damn good to me. Turn that radio up. It's DC3. Whatever. Yeah. Nashville 3 z Nashville. The Cadillac 3 z Nashville. Ta moja zapowiedź przed prezentacją płyty, mówiąca o słońcu i pogodzie i takie różne dyrdymały, nie bardzo pasują do tego, co przeżywają państwo Iza, Piotr, Zośka i Lilka w Kent, bo tam huragan. Ale mimo wszystko słuchają i mam nadzieję, że ta muzyka im pomaga w walce z wichrem, czy z wichurą. To tyle na początek, Cadillac 3, a teraz sięgniemy zachłannymi rękami do historii, bo... Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek już przygotowany, aby państwa przywitać. Dzień dobry. A ja się witam tradycyjnie, no i trochę przewidywalnie. Servus wszystkim Big Beatowcom i nie Big Beatowcom też. I wszyscy krzyknęli do pana servus, albo hej, albo czołem, albo inaczej, mniej Big Beatowo, ale z oczekiwaniem, co też pan wynalazł. A dzisiaj, panie redaktorze, będzie debiut. Ja się zawsze cieszę, kiedy obwieszczam debiut, ponieważ to oznacza, że taką szeroką bardzo panoramę polskiego Big Beatu tutaj w tym kąciku kreślimy. I być może, jak ktoś nas podsłuchuje, to za 10-15 lat jakąś monografię polskiego Big Beatu na podstawie tych zespołów, które tutaj prezentujemy, sporządzi. Ja myślę, że to pan sporządzi. Nie, ja już panu raz kiedyś mówiłem, że jeżeli ja miałbym żyć z pisania, to umarłbym z głodu, więc to chyba nie będę ja. Proszę pana, ale te spore sumy, które co tydzień trafiają na pańskie konto w związku z wizytą tutaj, pomogą państwu utrzymać się. Tak, ale to wolę żyć z mówienia niż z pisania, panie redaktorze, co za chwilkę udowodnię, ponieważ rzeczywiście niewiele wiem na temat zespołu, który dzisiaj zaprezentuję, co nie znaczy oczywiście, że nie przedstawię różnych dygresji na temat zespołu. A wciąż powraca jak bumerang ten mój pomysł o czasie między niedzielami, kiedy pan wymyśla te grupy i tworzy ich nagrania. Może tak być. Dzisiaj, no podejrzewam, że raczej nieznany szerokim rzeszom Big Beatowców zespół Kontrasty z Lublina. I tu nie będzie nic ciekawego, mam na myśli dygresję, ponieważ zespół z Lublina znalazłem w Lublinie. Bardzo dziękuję rozgłośni Polskiego Radia Lublin za udostępnienie tego nagrania. Więc tu nie będzie dygresy, ale będzie gdzie indziej. Niech pan się nie martwi. Ze skąpych informacji na pudełku do tej taśmy, no znalazłem tytuł, proszę pana, i znalazłem rok powstania 1970 oraz to, że kompozycja jest autorstwa samego zespołu. I koniec lat 60., początek 70. to był taki czas, nie tylko w polskim Big Beatie, no, że ci Big Beatowcy, którzy do tej pory grali do tańca, to się zaczęli tak reflektować. No ale co my tak do tańca? My jacyś tacy umilacze jesteśmy. My tu jesteśmy naprawdę artyści i tutaj jakieś dzieła takie ambitne powinniśmy tworzyć, a nie grać do tańca. Tak, co tak pan ma na myśli? I może z tej refleksji, proszę pana, wziął się tytuł i szata dźwiękowa tego utworu, mianowicie Refleksje nosi tytuł. Ach, tak pan sobie wymyślił. To nagranie. I ja bym miał wielką prośbę do pana, ponieważ Refleksje to nie jest bardzo Big Beatowy czy rock'n'rollowy tytuł. No nie. I ja, proszę pana, mam pewną trudność w związku z tym, z zorientowaniem się, o co chodzi w warstwie egzystencjalnej, proszę pana, tego chodzi tekstu. Pan o to, żebym ja zinterpretował? Tak. Tak, po przesłuchaniu tego... Dołożę starań, wie pan, nie wiem, czy podołam. ...utworu. I jeszcze jedna rzecz, dygresja właśnie, żebym za krótko nie mówił tutaj u pana, proszę pana. Oprócz utworu Refleksje znalazłem w Radiu Lublin inne nagrania tego zespołu, zespołu Kontrasty, a wśród nich, proszę pana, utwór o tytule Gloria. I niech pan sobie wyobrazi... Ale czy to jest ta Gloria? A, zaraz do tego dojdziemy, proszę pana. I ja się podekscytowałem, gdyż już, proszę pana, węszyłem, że to będzie pierwszy cover Glorii zespołu Them, który uda mi się znaleźć w polskim Big Beacie, proszę pana. Już natychmiast założyłem taśmę na magnetofon, aż proszę pana. Słucham. Opadło. I to nie jest Gloria Vana Morrisona, tylko to jest, proszę pana, Gloria Victis. Ojej. Tak. Ojej, a te bomby ale, lecą na ich domy. Tak, proszę pana, ale no wie pan, jaki ustrój, taka Gloria, proszę pana, i właściwie to potępiłem siebie za to podekscytowanie, że po prostu uwierzyłem, że to może być Gloria zespołem. Tak, powinien pan się temperować trochę. Tej Glorii nie mogę panu zaprezentować, bo natychmiast wyrzucił by mnie pan ze studia, ale wynotowałem sobie, proszę pana, fragment tekstu. Kiedy wojna przeszła tędy, to powiędły wszystkie kwiaty. Co pan mówi? Tak, to z tej Glorii, proszę tak pana. Tak poetycko trochę. Tak, tak. Podniegły wszystkie kwiaty, ja bym dodał, pognieciane przez armaty. Pięknie pan to powiedział. Prawda? Ja tak. Mógłbym teksty. Myślę, że zespół Kontrasty z Lublina w roku 70 mógłby się od pana sporo nauczyć. Ale to nie będzie o Glorii, proszę pana, to będzie o refleksjach. Taki tytuł nosi nagranie zespołu Kontrasty z 1970 roku. Już się skończyło? Tak, 2 minutki z lekkim okładem. Panie Michale, ja myślałem, że to się rozkręci, bo zapowiadał się taki muzyczny kolaż, taki patchwork z różnych sklejonych motywów w sensie muzycznym. A tekstowo trochę mi pan zabił ćwieka, bo tam było o smutku, o rozstaniu, ale powiedziałbym, że dominujący fragment wokalu opierał się na słowach la, la, la, la, la. Tak było, panie redaktorze. I jeszcze była brama. Ja z tą bramą nie za bardzo zrozumiałem, że brama się nagle zamknęła. Bo pan, proszę pana, nie rozumie zwyczajnie. No właśnie, ja jestem skromny i prosty bigbitowiec. Tymczasem ja panu tłumaczę, że sam utwór powinien pana naprowadzić na ślad, refleksję. My tu sobie la la la, a jak otworzymy bramę, to widzimy te wojny, które pustoszą te pola kwiatów. Czyli to jest znowu jakiś protest sądu. To jest zakamuflowany protest przeciwko złu, proszę pana, niesprawiedliwości i nierówności społecznej. Dziękuję, panie redaktorze. Bez pana byłbym jak dziecko we mgle. I dlatego ja będę pana takim przewodnikiem z latarką. Dobrze. Będę panu świecił latarką. A jak świeci, to półprzewodnikiem pan mógłby być. Oj, wchodzi pan na kabaretowy grunt, śliski, ale dobrze, przyjmuję żart, zaliczony. Ale ze studia raczej powinienem wyjść, tak? Nie, skąd, niech pan sobie siądzie w kąciku przy cupnie, bo dużo będzie dobrej muzyki jeszcze. Panie Michale, bardzo dziękuję. Kontrasty, tak powiedziałbym, ożywiły mnie trochę. To ja dziękuję za naukę i pojawię się za tydzień o tej samej porze. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Michale. Trójka, program trzeci i teraz pound-down, jak to zwykle bywa, do tego, co przyniósł redaktor Szpulowiec. Lata się zgadzają, muzycznie trochę bardziej spójne, a stylistycznie, no właśnie, o tym za chwilę powiem, bo tu w sprawie stylu to ten zespół troszkę nie był zdecydowany. Nagranie Twist and Shout kipiało energią, choć może nie taką energią, jak to było w wersji grupy The Beatles, no ale energia była. A wykonawca, no ci starzy bigbitowcy interesujący się w swoim czasie tym, co działo się na wyspach, a ten swój czas to oczywiście lata 60. XX wieku, pamiętają Radio Luksemburg, pamiętają różne pojedyncze piosenki i pamiętają tę grupę, która nagrała między innymi Twist and Shout, a w pierwszej fazie swojego istnienia nosiła nazwę Brian Poole and the Tremolos. No i właśnie wspomniałem o tym niejednoznacznym charakterze stylistycznym, ponieważ Brian Poole i Tremolosi, bo tak się u nas mówiło, sięgali po różne rzeczy. głównie sięgali po przykłady amerykańskie, czyli robili tak zwane dzisiaj covery, między innymi Twist and Shout, to przecież nie jest wynalazek z Wysp Brytyjskich, no i próbowali się odnaleźć. Brian Poole był tym wokalistą, który miał ciągoty do takiego troszkę bardziej rock'n'rollowego śpiewania, więc na płytach Brian Poole and the Tremolos, powtarzam, bo potem nazwa się zmieniła, możemy znaleźć sporo takich energicznych kawałków, które nadawały się na zabawę, nadawały się do słuchania, ale były też przeplatane utworami refleksyjnymi, balladowymi i znowu różnymi amerykańskimi, mniej lub bardziej popularnymi w Europie przebojami, bo to było niewyczerpane wręcz źródło inspiracji. A kompozycje własne troszkę na razie w cieniu. I co dalej? I dalej, proszę Państwa, nastąpił rozłam, rozstanie, rozejście. Brian Poole odpadł od nazwy i została nazwa The Tremolos. I wtedy ze smutkiem powiem, moje oczekiwania trochę minęły się z rzeczywistością, ponieważ sami Tremolos zaczęli śpiewać takie trochę landrynkowe utwory typu Silence is Golden i to już za bardzo mnie nie porywało. W związku z tym dziś po latach, kiedy wyciągnąłem starą płytę Briana Poole'a z zespołem, no poczułem ten taki dreszcz emocji, słysząc Twist and Shout, no bo to było to, co mi się podobało. Brian Poole, potem pewnie kronikarze wiedzą, co z nim się działo, ja już potem nie śledziłem jego kariery, Tremolosi poszli w landrynę, a ja dzisiaj, no właśnie, wybrałem z tej płyty, którą przygotowałem, parę takich dość energicznych kawałków pokazujących, jak oni we wczesnym okresie istnienia potrafili no, pewne emocje z siebie wykrzesać. Będą to trzy utwory. Patrzę na tytuły. Nie wiem, czy to jest bardzo istotne dla Państwa, ale proszę bardzo. Najpierw będzie Baby Workout i będzie energicznie, proszę Państwa. Potem będzie znowu Twist, ale nie Twist and Shout, tylko Twist Little Sister. Potwistuj sobie siostrzyczko. I trzeci utwór też o tańcu, Keep on Dancing. Brian Poole and the Tremolos. Hey, you! Come out of here on the floor. Let's rock some more. Come out of here on the floor. Oh, honey, let's rock some more. Yeah. Now when you get up here, don't you have no fear. Put your hands on your hips and let your backbone flip and work out. Yeah, mama, mama, warm up. Let's get party moving. for one thing. I know. And that is this. You got a twist, little sister, to get that goodnight kiss. Every weekend at the Saturday dance, the girls are rocking, we don't stand a chance. So take my advice. And that is this. You got a twist, little sister, to get that goodnight kiss. And in the evening when the band comes on and the lights go down low, he'll look at you from across the floor, and then you'd better go. And do the dance is not a jive or a bop, a rumba, tango, waltz or a trot. It's a real swinging dance, and it goes like this. Come on and twist, little sister, and get that goodnight kiss. And in the evening when the band comes on and the lights go down low, he'll look at you from across the floor, then you'd better go. And do the dance is not a jive or a pop, a rumba, tango, waltz or a trot. It's a real swinging dance, and it goes like this. Come on and twist, little sister, and get that goodnight kiss. Come on and twist, little sister, and get that goodnight kiss. That goodnight kiss. That goodnight kiss. Ooh-ga-ga, ooh-ga-ga, ooh-ga-ga, ooh-ga-ga, ooh-ga-ga. Hey, come on, let's dance to a jukebox tune. Let's take no notice of that shining moon. Just get your feet a moving on time, and let's keep on dancing while we're feeling fine. Let's keep that record a spinning a while. Just keep on moving and a wear a smile. Or while the band's on a hurly gully beat, can't you feel that rhythm just a moving in your feet? Yeah. Keep on dancing, yeah, keep on dancing, keep on dancing. Move your hips and move your feet. You gotta twist, little sister, to that hurly-gurly beat. You can see them dancing from a side to side. Hey, take a look at the way they glide. You can take it easy and just stand around, but why not come and join them, stamp your feet on the ground. No, ja się cały czas uśmiechałem, jak głupi, słuchając tych nagrań. Ani one perfekcyjne, ani one przełomowe, ani one wytyczające kierunki, ale przypomniałem sobie tę beztroskę lat 60. w słuchaniu szumiącego Luksemburga i wyławianiu piosenek, które tam się pojawiały. Rzeczywiście, bardzo amerykańskie w charakterze te, które wybrałem, no ale szły do nas poprzez wyspy i poprzez fale radiowe z Luksemburga i myśmy trochę bezkrytycznie, mówię o nas młodych wówczas ludziach, zachwycali się niemal wszystkim. No i z tego miszmaszu muzycznego zostały wspomnienia, które dzisiaj już przefiltrowane, kiedy odrzuciliśmy te smętne momenty, zostają jako takie wspomnienie beztroskiej młodości. Prawie się wzruszyłem. Brian Poole and the Tremolos wystąpili, a teraz, drodzy Państwo, troszkę burząc tradycję tej godziny, wskakujemy w nowości. a właściwie w nowość, a właściwie w jeden album, który ukazał się całkiem niedawno. Jeszcze nawet nie tknąłem go na antenie Trójki. To jest pierwszy raz, kiedy u mnie występuje. Od razu w utworze dość długim, zamykającym całą płytę, ale kiedy przesłuchiwałem ten dysk i po raz pierwszy przelatywałem tak cyk-cyk, żeby się zorientować, jak to gra, przy tym utworze już przestałem cyk-cykać, tylko posłuchałem go raz, drugi i pomyślałem, no, 8 minut, to jest dużo. Jak na radio komercyjne, bardzo dużo. Trójka nie jest radiem komercyjnym. Tutaj mieszczą się różne rzeczy, które w tamtych szybciuteńko przelatujących między reklamami pomysłach muzycznych się nie mieszczą. No a tu się mieszczą. Czyli, proszę Państwa, posłuchamy utworu z najnowszej płyty zespołu Drive-By Truckers, utworu Awaiting Resurrection, z płyty, która, no właśnie, nie mogę tego z całą pewnością powiedzieć, bo jeszcze za mało dokładniej wysłuchałem, płyta The Unraveling, ale wydaje mi się, że ją będę lubił, a ten utwór już lubię bardzo. The truth that we've destroyed. on the bounce. Between the bad shit going down and the beauty this life can keep in check, there's a whiplash in the news, the evil man's tirades, a joke is Drive-by Truckers pokazali, że potrafią. Świetne, będę do nich wracał. A wbrew tej atmosferze smutnawej, na koniec tej godziny piosenka o tym, że wszystko będzie dobrze. Everything's gonna be alright.